ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام طالما حدثنا أنفسنا باغتنام فرصة رمضان ولطالما آهدنا أنفسنا قبل دخوله بأبوة حقة وتوبة صادق ودمعة حارة ونفس متشوقة ولكن كلما أتى قد الشيطان على الأمنية وخاصه النفس الاماره بالسوء باهدها وغدرت فثابت ليال ورجعت ايام ثم عادت لصالف اهدها كان لم تغني بنور رمضان وديائه فها نحن ايها الاحبه يتالعنا شهر وموسم من الخير جديد فاي رمضان يكون رمضانك هذه المره هل هو رمضان المسوفين الكسالى ام رمضان المسارعين المجدين هل هو رمضان التوبه او رمضان الشقوه هل هو شهر النعم ام شهر النقم هل هو شهر الصيام والقيام ام شهر الموائد والافلام والهيام هذا ما يعتلج بالفؤاد ويدور بالخلد بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko suñu khutba tay moy al mahrumuna fi ramadan moy ñi ñu xagn wëru koor ñi fekke wëru koor wor ko waya amalu len ngeriñ lolou moy sunu khutba tay mbok yi ci yalla yagna bu nuy waxtane bu fekke wer waangi wara feñ ñuy soñu sunu bop di soñu mbok julit yi ci pour ñu am temps bu baakha baax pour waaj wer wi di weru koor yag nañu jël ay position bala weru koor jot pour fexé tout tout bu sel lélé nga gis ci sax ño xamné dañuy joy joy yu metti lélé nga gis ño xamné dañuy am mbékté contenté pour préparer pour wer wi wayé lan moy mbétel moy buñ démé ba jif ko wala ñu tambali ko shaytané daadi ñew nak daadi yaq loolu waji amone yépp ci mebet ndaysan fuñuy mujj moy bo dajé ak ab julit né ko yaang ci wër wi wala yaang ci koor gi mu né la maang ci wër wi koku génn na ci wër koor ñaari fan la ci am rek daan né barkélu na ci génn na ci so dajé ak mom légui nako waw nako koor gi munela manki wér wi waxna deug mu ngi ci wér wi way nekatul ci koor gi lutax ndax préparation yoy yep mu amone wajoy mu wajon toub yoy mu toubon shaytané moko dul bayyi pour mu dal di koy continuer ba mu jeex abadan walakin kullama ata qad ash-shaytanu 'ala al-umniyah وخاصه النفس الاماره بالسوء باهدها واجل مو جيلون ديسيجن دينا وور شيطان موي نييو لا ياك ييب مو بوجي نيك كو خامني اي غوديم ييب نلاولا اي بتيغام ييب ليك اك نان لا دوخنتو ديم تفيسو گيج تاد دوتول جيرينو بن يون ليرغي غا خامني موم مو نيك تي وير كور ايها الاحبه يتالعنا شهر وموسم من الخير وير واغي ني ديس اي فان ورا فنك تي نيو نيك بن سيزون بو خامني سيزون و ييو لا واي كين كو نيك وارتي لاج بوبام بان وير كور لا نرا وور مان فاي رمضان يكون رمضانك هذه المره ku nek fi nga tok ci ñun war nga laaj sa bop wéru koor gi ma nara fekke bi nara ñew ban wéru koor la wara nek ci man Hal huwa ramadanul musawwifin al kusala ndax dafa wara nek ci yow wéru koor wo xamné waji dina wor bolé ko tayal go xamné ken xamul numu toll am ramadanul musari'in al mujaddin wala wéru koor ñi nga xamné dañuy xëccu sen bop jaayante ak sen bop gor gor ba wor wér wi niñ ko bëggé ñaar ñoñu ban kurel nga ci bok yow mbok julit bi hal huwa ramadanu tauba aw ramadanul siqwa ndax da fay nek wéru koru tuub wala wéru koru bakar yidul jeex wéru koru texé wala wéru koru texé di ban la na wara nek ci yow hal huwa sahrun ni'am aw sahrun niqam day nek woru xewal wala wéru mbugal lan la wara nek ci yow wer woy am tiyaba wala wer woy fess bakar ndax dafa wara nek sahru siyam wal qiyam aw sahru al mawaid wal aflam wal hiyam dafa wara nek wer wo xamne da ngay taxaw di nafila di jang al qur'an guddi di zikr wala da ngay tok yor sa telecommande di jappé chaîne bu jeex nga dem benen chaîne bu jeex nga dem benen ba fajar da di jot ndax yow sa guddi yeb ci kanamu écran télévision nga ko wara jéxal wala di sétane ay match wala di sétane ay film ba wéru koor gi jéx yow sa wéru sa guddi koor noko wara taxawé ikhwatal iman wa laqad fazi'a katsirun min al-muslimina lisiyam ramadan al-mubarak wa qiyamih wa qiyam laylatul qadr imanan wa ihtisaban ابتغاء ذلك الأجر العظيم والخير العميم فتمتلئ المساجد بالمصلين ودجت بالأصوات الطالين وجعل الناس يهنئون بعضهم بعض بإدراك هذا الشهر الكريم ولكن هل هذا هو حال كل من أدرك رمضان أم هناك أناس آخرون غير هؤلاء إخوة الإيمان يبريتي نيونغي جوك تنين di préparer di feux jëm ci wéru koor wéru wo nga xamné wéru yalla barkel la wéru wor ba ceug julli guddi la di ñaan yalla sax yalla may leen ñu fekke guddi gogu di laylatul qadr ndax ñu am ñu mang yiw yoyu nga xamné mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala def ci bir wéru wi jakkay dina fess del bu wé koor gi tambalé suñuy nafila jakkay day fess di nga deg baat yi ñuy jang alquran ba ceug yi ñuy tafsir nga gis ko dajé rek di ndokkel moromu julitam waye mbokk yi buñu démé juroomi fan juroom benn fan juroom ñaar jakkay yoy doon fess day melne dafa am ku taxaw naan ba ngeen ñëwëti rek jakkay yoy doon fess gudd ñuy nafila wala ñooñu nga doon gis beccëg wéru koor ñuy woor li gëna nekk gacc ci Sénégal moy ndaysaan wéru koor journaliste yi tassaro ci biir dëkk bi di laaj ñi togg restaurant yi ak hôtel yi ndax am ngeen client wala amulen client nga dégg ñu ne tay la gëna fess mbokk yi suñu jaamul yalla ci wéru koor kañ lañuy jaamu yalla buñu tuubul ci wéru koor kañ lañuy tuub ñi di def li waaw ndax ci wèr wi amna ñeneen ño xamne ñoo ngi fi ño xamne ñoom yi yittelu leen wallahi amna fi du jeex kon war nañu laaj suñu bop limaza izan nuhrimu ramadan lan motax ñu ñuy xagn ramadan lutax su'alun yahtaju ila al-ajuba ila al-ijaba laaj la bo xamne warna am tontu أليس الله يقول فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بودون خيولو يالا نيه جيم كو نيه دي نين بوك سي ني بيرت واي بوك جولي دي نوغي لين دي فاتالي دي موي تاندي كولو سونو بوب دي لين موي تاندي كولو نذكركم ونحذركم من الامور ربما كانت سببا لخساره رمضان ngi fatali sunu bop dilen fatali di moytandikulo sunu bop dilen moytandikulo ay mbir yo xamne amana moy tax nu perte wéru koor moy tax duñu am tiyaba moy tax yalla duñu fay kon nanu moytandiku wa iyyakum mimman tuhramu ramadan nanu moytandiku bala ñu bok ci ñoñu nga xamne yalla dina len xagn wéru koor inna minan nas خلق كثير خاسرين استفادوا من الرمضان قليل وخسروا فيه كثير وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تسلى نارا حامية امنا ني بري دا نيو وور وير بامو جيخ واي بيرتانغ لا نتي جيلي ньо ني لا يالا نان دانيو سون تي دانيو فاييكو خام نين تي نوم بري سي سنغال ay julit yi sonu ta yalla du len fay ak beuri Omar ibn al-Khattab mom mo ñu tekkil aya bi radiyallahu anhu wa arda Omar dafa gis ben labbe nek ci ben église yor ben xërem tim ko di joy Omar xol waji muy joy Omar joy sahabatul kiram ñu ne Omar loy joy Omar mu ne ki motax may joy ñu ne ko ki ab yéfer la noy gisé ab yéfer di joy mu ne joyuma de ndax mom limu nek yéfer waye limay joy moy jëf yi muy def dafa sonu ta yalla duko fay ëlëk amilatun nasiba Omar mo ñu wax aya bobu lu muy tekki sonu ta do fayé ko ak bari ci ñun tay ñi daw di dem ci ay mbir yo xamne du sunna du farata sonu ci def ci ay milliard médiatiser ko yuxu te du dara amilatun nasiba sonu ta duñu fayé ko ñatt ci ñun tay ñoy bayyi farata yalla yi ñoy bayyi sunna yonent xolal dem jakk fajar julli ji Allahu akbar xolal jang fajar alquran xolal def sa azkaru sabah wal masa tuddu yalla fajar tuddu yalla ngon ñu bari duñ ko def waye buñ len wowe ci bida li yalla dan yawma yakhrujuna min al ajdas sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun yalla neena nit ñi tollu nañ fo xamne yawma al qiyam buñ len dekkile nonu nit ñi genn ci bammeli di wuy ci yalla yalla neena nit ñi nonu lañu mel tay ci bida buñ len wowe ci bida dañuy fay ay khalis jël ay taxi louer ay car fek duñ am tiyaba amilatun nasiba inna minan nas خلق كثير خسروا ñu bari ci nit ñi dañoo perte duñu jëriñu ci wëru koor lutax ndax dañuy wor waye duñu wor ni yalla bëgge dañuy xif duñu xif ni yalla bëgge dañuy mar duñu mar ni yalla bëgge ghadan tuwaffan nufus ma amilat in ahsanu ahsanu li anfusihim ëlëk lu jara bayyi xel la mbok julit yi pour nu xam mbir suñ ci démé wala ñu def ko yalla dina nu fay wala yalla duna nu fay nan xol ndax mbir momu yalla moko santane dafa am ay mbir yuñ ñu tégal suñu kanam tuddé ko surutu qubulul amal julli yalla ko santane koor yalla ko santane azaka yalla ko santane aji makka yalla ko santane genn azaka yalla moko santane yi ni jurom yi bo ci def dang koy def ndax yalla momako sant waye bokoy def bokku na li tax yalla diko nangu nga def ko comme yalla nimu lako sante yalla bu ne julil nga bayyi ba samedi wala alhamis nga ni awma ta dem juma julli ji nako julli alhamis ma anticiper ko nga julli ñaari rakka khutba julli ñaar rakka selmal dem ñibi ndax di nga am juma tontu bi moy dede do am juma ndax heureu juma du heure bobu bis juma du bis bobu ning ko defé du nonu yalla du ko nangu kon jaamu yalla ñun ñep nañ bayyi xel ndax mbir mi may sonu jarna sonu wala jarta sonu jarna dem wala jarta dem ñun ñep nañ bayyi xel ne nañ xol awalan ndax yalla ko santane ñu ne waaw yalla ko santane kay fum ko wax mu ne mo ngi ni aya la legi nak naka lañ koy defé yalla ne muhammad moy woné nuñ koy defé julli ji ñu julli yalla mo nu ko sante kan mo nu won nuñ koy defé muhammad mo ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gisé may julli aha legi nak nga ñew julli ñu xol ndax yow muhammad nim ko defé non nga ko defé yalla nang ko soko defé wul non yalla du ko jël kon nañu bayyi xel bu baax jaamu yalla gu jara son nak gu jatta sonu rob la jëge ci yenenbi alayhi salatu wassalam mu ñaan wala qad sahha anir rasul sallallahu alayhi wasallam annahu sa'idal minbar faqala amin amin amin قيل يا رسول الله إنك حين سعدت المنبر قلت آمين آمين آمين يلنتي عليه الصلاة والسلام دفا جانغالي لو جولي ييب بارا باي خيل ويرو كور دفا جوت اجوما جوت يلنتي بي دوجو سي جاكا جي ييك سي منبر بي اسكالي minbaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñet escalier la won bimu teme tankam ci escalier ju ñeuk mu ne amin mu tek ñaarel bi mu ne amin mu tek ñettelu tank mu ne amin mu tok bimu pare julli sahabatul kiram wër ko ñu ne ko yow yonent lamma sa'ital minbar qulta amin amin amin salasa marrat ba nga yegge ci minbaru juma ji jakka ji di khutba wax nga ñetti amin limaza lutax nga wax amin yoyu mune inna jibril atani fa qala man adraka shahru ramadan wa lam yughfar lah qad dakhala an-nar fa ab'adahu allah qultu amin yenenbi alayhi salatu wassalam mune bima dugge jakka ji jibril mo ñew di ñaanal waaji pour mu duggu safara pour yalla soril ko yermandem koku moy kan moy ki fekke wéru koor te fexewul ba yalla jéggal ko koku yalla na duggu safara jibril moy ñaan de yonentine amin iza kana jibril yad'u wan nabiyyu amin ماذا تعرفون من الإجابة؟ تشككون؟ دغن دي سيك ساك جبريل موي نيان يونت موي واخ امين جبريل دي نيان يونت دي واخ امين نيان بوبو لوغن سي خام ماذا تعرفون عن هذا الدعاء؟ لوغن سي خام دنج كوي نانغو جبريل دي نيان يونت يو امين يونت نان امين كان من ادرك رمضان من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له كو فك وير كور يالا جيغلوكو كوكو يالنا دغ سفر ني نكو نياارلو نيان بي يالنت عليه الصلاه والسلام مني نياارلو نيان بي ومن ادرك ابويه او احدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار kep ku fekke sa nday ak sa bay di dundu wala nga fekke kenn ci ñom ñaar sa yaay wala sa pap kenn ci ñom ñaar di dundu fexé wo ba am ci ñom ñaar al janna yow yalla nga duggu safara jibril moy ñaan yonent mu ne amin ñu ne ko ñettelu amin bi mu ne waman zukirtu indahu falam yusalli alayya kep ku deg ñu ne muhammad te waxul sallallahu alayhi wasallam koku yalna duggu safara jibril moy ñaan yonentene amin waye hadith bi ñett nit la ñaanal musiba kan moy ku ñeuk ku fekke wéru koor fatura man haula'il khasirin allazina yad'u alayhim rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa jibril alayhim assalam salatu wassalam kan mbok yi moy ki perte ki jibril ak yonent di ñaanal mbugal di ñaanal ëlëk yalla duggal ko safara kala moy ñett ñi ku degg ñu ne yonent te waxul sallallahu alayhi wasallam ku fekk ndeyam ak bayam di dund wala kenn ci ñom ñaar amul ci ñom ñaar aljanna ki fekke wéru koor fexewul ba yalla bal ko yonent neena ñett ñi yalla lañ dem safara jibril ne ñett ñi yalla lañ dem safara yonent mu ne amin ñett ñi yalla leen yalla soril yermande yonent ne amin ikhwatal iman ان هذا الصنف من الناس هم اهل القلوب القاسيه الذين لا يزيدهم رمضان من الله الا بعدا ولا تزيدهم بشائر الرحمن الا صدا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم اخواني مbolo mi ñu melni inna hadha sinf min an-nas ñu melni groupe mbolo bi ñoy ñan ñoy borom xol yu waw yi ñi nga xamne wéru koor du len dolli luddul perte ñu sori yalla ak dem safar ëlëk ñoñu yalla bégelaté gi muy bégelé ci wéru koor du len jëriñ dara ndax yalla néna képp ku mu namat mbugal ëlëk kenn mënul fexé ba yalla du ko mbugal ñi ñoy ñi nga xamné yalla dafa nam yalla bëggul ci ñoom seeni xol laap yalla dafa leena bëgg mbugal aduna waye mbugal leen al-akhirah innahum allazeena iza adraku ramadan badaru bi ba'di al-amal walakinaha la tataghayyar minhum al-ahwal ñi ñoy ñi nga xamné bu wéru koor commencé ñu commencé ak nit ñi ñetti fan ñenti fan ñu na no sonu nanu ñaari fan nga len di gis jak ñetteli fan do len gis ñaari fan nga len di gis ci koor gi do len gisat ñaari fan nga len di gis fañuy tafsir alquran do to len gisat delu wat nañ ca chaxaan ya parce que munu ñu résister parce que shaytané gagné na seeni xol fa yusbihu wahid minhum fi sawal kama kana fi sha'ban fa haqa alayhi zalika ad-du'a al-azim na waja melon ci sawal non lay mel ci sha'ban ni waji mel ci wer wi ñu nek su koor gi ñe waji non lay continuer mel dara du changer ci ñom lutax ndax ñaanu yonenti bi ak jibril mo kepp sen kaw ku jibril ñaanal yonenti bi ne amin xam nga ne mu no recc innahum allazeena taraku as-salawat وانتكهوا المحرمات وقضوا على اوقاتهم بالتفاهات انهم من قضوا اوقاتهم من مشاهده الافلام الله اكبر والمسلسلات والمقامرات ني مبوكي ني نيغا خامني ويرو كور دو تخ ني جولي ميم بو نجوغي خد با فري دون ديم جاك دانيي تيد با 10h ني دوغا جولي صبح ñi ñoy ñi xëtt ay bakkar ci wéru koor ñi ñoy ñi passé seeni temps ci WhatsApp ci Facebook ak la ca aju ñi ñoy ñi passé seeni temps ci sétane film même bu ñuy ndogu sax pour ñu xamné ndogu jotna théâtre kat yi ñoo leen di wax né ndogu jotna ñu dogon ndogu ndax xamné né woralu ñu yalla théâtre kat yi lañ woral ñi mbokk yi ñoy ñi nga xamne sen temps yo ci marché yi lañ koy passé ndax jënd luñu lek bu ñuy xey 9h lañuy genn seeni kër outali marché bala ñuy ñëwaat 4h ci ngone ndax dajalé luñu lek ak luñu naan score gi yop lek ak naan kessa la ñom lool dong lañ ci am aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ومن المحرومين في رمضان الذين لا يعدون الصلاة مع الجماعة ويتساهلون فيها ويضيعون أوقاتهم في الاستراحات والجلسات والملاهق fi sawari wal aswaq mbokki bok na ci ñi yalla xagn tiyaba yewru koor ñi nga xamne jamais daño wor waye duñu julli ci mbolo jamais duñ dem jak te ño wor de waye duñu julli waxuma sax duñ julli waye duñ dem mbolo jak ja julli ñu sagana ngi ni ñu sank seeni waxtu ci noppalu ker yu sedd ci keparu jigen ñi di sembeklu ak ñom ci grand place yi da ngay gis senegal ku wor ba pare tok di damier la wax wor ba pare nek ci grand place di mariage di carte tok di damier nga gis kilifa go xamne fajar lay genn keureum fa la jëm ci grand place ba kañ lañ koy wo moy ndogu jotna lum fay def day damier so waxe ñune non tok fi mo gën nga tok di jëw ndaysan mu ngi melne rek ku dem all ba ba pare daldi jël ay wanagam daldi koy labo ndax koku dana set ku dem all ba ba pare jël ay wanagam labo ko ndax dana set ñoo ñu nekk ci grand place nan dañuy jema dak ay jeew ak ay nangam di damiye non lañ mel ndaysan non lañ mel wa min a'zamil mahrumin fi hadha as-sahr man hurima laylatul qadr wa khayriha ñi gëna perte nak ci wéru koor moy ñi nga xamné ndaysan guddi wéru koor bu nit ñi nekké ci jakkay yi di julé ka jang alcorane ak zikr ñom ñang ca ndialo gaak sangara sak musique ba ca dansin yak hotel yak boîte de nuit ndaysan ñoñu mom ku bëgg gis ñi nara dugg jahannama ci kal yu ci suuf bo gisé ñoñu teel ñoñu la yalla xagn wéru koor wa min al mahrumina aidan allazina yasrabuna ad-dukhan bokku na ci ñi yalla xagn wéru koor ñi nga xamne ndaysan dañuy tux ba ngon amul luñuy ndogo luddul cigarette wor ba ngon ñi nodd naan dog jonna waji li muy ñëk def sax bala tandarma cigarette lay ñëk xëc ndaysan euf so tay sama bop bi tuti mu toj dana toj du yam ci toj waye dana exploser wor ba ngon amo loy ndogo ludul yamba ludul cigarette ludul kasab sangara ludul lu aram ngay ndogo mbokk julli di ñoñu dañ yalla xagn na len wéru koor wa min al mahrumina aidan allazina yaakuluna al haram wa minhu riba wal ghish was saraqa wor ba ngon amo loy ndogo moy li nga taxaw li nga don nangu ci nit ñi li nga xamne lewula nga taxaw diko nangu ci nit ñi waaw di nangu ci alalu nit ñi amo loy ndogo ludul lu aram lolu nga jënd ci tandarma nak yobbu sa kër nga jënd ci bias doro yobbu sa kër nga jënd ci mburu yobbu sa kër nga jënd ci fruit yobbu sa kër lan nga fa yobbu lu aram lo xamne dang ka yendo dor martu ba ngon nga yobbu sa kër ne da ngay ndogu mbokk yi man aqala luqmatan min haram la tuqbal lahu salata 40 yawman kep ku lek ben tib bu aram so julle 40 jours yalla duko nangu so ñaane yalla duko nangu sa'd ibn abi waqas dafa ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko sama yaay ma nga teud ci naaj ba neena buma la bayiwul dey de te man dama bëgg sama yaay waye yonnati bi yo rek la gëm legi nak nan lay def waay yonnati ñaanal ma waay sama yaay genn ci kéfér duggu ci l'islam yonent bi yëkëti ay loxom loxom yoy nga xamné mus ci ñaan lu bon mune allahumma hdi umma sa'ada allahumma hdi umma sa'ada allahumma hdi umma sa'ada yalla yalla nga jubal yaay sa'ad yalla yalla nga jubal yaay sa'ad yow yalla yalla nga jubal yaay sa'ad sa'ad dem ñibi yaay ji seen ko rek daldi jog taxaw ci naaj bi fimu teud dal ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saat egul ti yaaji dafa daw tourner di begeel ji yonent bi diko wax sama yaay tuubna mu ñew na ya rasulullah yow yonent sama yaay duguna ci l'islam tuubna waye yonent nak gis na ñaan nga legi yalla mayla man tamit ñaanal ma buma ñaané yalla nanguko yonent bi nako ya saat aturidu an takuna mustajabu da'wa ndax da nga bëgg so ñaané yalla nangu mu ne ko waaw mu ne ko atib mat'amaka li ngay lek na dagan so lekke lu dagan bo ñaané yalla mu may la kon lutax tay ñuy ñaan yalla maynu nan xolaat suñu bop nan xolaat li ni lek fan lañ ko jëlé nan xolaat jangeen ci arbauna nawawi waja rajulun yatilu safar ku tukki tukki bu yag kawar ga jaxaso yaram ba pend kawar ya pousser yaram ya tilim mu ngi yëkëti loxoy naan ya rab ya rab ya rab yonent bi neena fa anna yustajab lahu naka la ko yalla di nangulé limuy lek dafa aram limu sol dafa aram fimu tok dafa aram liko wër yeb dafa aram ku melni fa anna yustajab lahu war ba ngon amo loy ndago luddul lu aram li nga xamne ci nit ñi nga ko fokkate alalu doomu adama yi ayyuhal aykhwa wa min asbabil hirman fi ramadan atasahul wa adamu jiddiyya bokku na ci ñi yalla xagn wëru koor ñi saggan ñi nga xamne dara duñ ko jël ngir keur duñ ko jël ci seen xol seen deun li jaamu yalla nit dakoy jël en keur xolal tay affaireu bidaay niko nit ñi jëlé en keur senegal ngay gis bidaa lañu gëna sonu ak farata xol leen bidaay tay ni mu tasaro way niko nit ñi gëmé di nga gis tay ay doomu adama yu xamne dañuy déplacer wu place yu sore sori finance alal yu bare bare ngir bidaa waye budé diiné ndaysaan nga gis man def na ci ñetti fan rek na né ndaysaan biñu yalla natto ñu aji dañu ñew and ak ben délégation bo xamné ndaysaan dañuy wër kaaba gi juroom ñaar yoon ñu wër ben ñaar ñett ben way da di génn ñu né ko mu né señ bi dina ko yégalé sa way do yégalé aji mu né señ bi dina ko yégalé dem togi fa lé japp ñamuram ba paré xam nga lu graw ba aj bi jeex waxul ak kenn ndax méré nit ñi lutax ñu naan ko kay égalé desna ñett nga def desna ñent diw dina ko yeggali jaar ci turum dina ko yeggali lolou ban diine la naka ngay julé ñaari rak ñent nga wara def nga ni diw dina ko yeggali noy woré ñett fan arrêté né diw dina ko yeggali noy ajé nangam wërna diw fofu fan la bo ban diine la yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko musibe fulbe tagal yettu de Allah e julde ne la do men Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khutba men hande wonno al mahrumina fi ramadan be Allah hadi lewru korko e bene lewru korko kono be danyata baraji di hol ko hadi e beni hen kono be danyata baraji di sabu be keblani madum kono be jeyi ha e der shaytane ari itbe hen wala be keblani mak kono kebla gol gol na heddi ayaren kordo mo juloita jama fajiri ayaren kordo mo juloita ender jama o yata dental o jangata qur'an ka don kor ka holko nafata ngartilen hakillaaji hande no yimbe be tampirta e bidani ina made hen jawdele mabbe ina ummo nokkuji goddidi ina yaha ha e nokkuji di ganda hay goto anda sa halibe bima dum do kon kaza wa kaza te be ngoppa farilla mo Allah fawi e dow mabbe be tampata hen ben e be njeya e yimbe be ganduda jango Allah subhanahu wa ta'ala ma hatbe baraji lewru korka musibbe Allah subhanahu wa ta'ala o hali Qur'an o wi jango lakara no njerton yimbe sobe ummitima e baamule ummital nonu be ngiyoton be ebe kenyoro ebe njaha e yeso Allah hande yimbe be ko non be tampirta e bida ari e hadis Jibril alayhi salam nelado sallallahu alayhi salam nyalawma juma o nate jamaahe ori a e minbar makko minbar nelado sallallahu alayhi salam ko ledde tati wonno so fawi koyngal makko e gotal ndewo fawi koyngal ngal o wi amin ndewo fawi gongal ngal o wi amin ndewo fawi gongal ngal o wi amin o jodi ndewo juri o gayni sahabaabe taarimo be mbimo hande min yi wadda ka wowani wadde be o wi be ko woni be mbimo min yi awi amin laabi tati holko saabi dum o wi ko Jibril du wontono lepte e nadda jeyngol yimbe tato mbide wi amin be mbi mo hol gadido hen o wi on tawado lewru korka te o etake ha Allah yafo mo on Allah yo nat jeyngol jibril wi non nela dawi amin o tawama lewru kork kono o etake en ay dara kina walla ma hawanata jango aljanna kala ko wadi hen ko bakkatuji o yalla yo nat jengol jibril wi non nela dawi amin be bimo goddo o wi on tawado jinnabe makko dido ina wuri yummako e bammako ina wuri wala ko yummako tan wuri wala bammako o tawama kambe dido hen goto wala kambe dido fof o etake hawa danay mabbe aljanna o yalla yo nat jeygol jibril wi non nela dawi amin be bimo keddido heno non o wi on nando indam de to o julani e am on nando wi muhammad o dejja o yani sallallahu alayhi wa sallam allahu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu kanko tan jey o don aya ala goddo natten kanko alla wela kanko malaikaaji di mbela kanko julbe yitbe alla be wela dum tagi sobe nani inde makko be jula e makko be wi sallallahu alaihi wasallam kala nando inna muhammad aw yani sallallahu alaihi wasallam an ka malki sado jango yawmal qiyamati ko jeygol faada sabu ko jibril duwi nela dowi amin mbokki suñu paré julli amna yi suñu mbokki julit yu soxla ñu leen dimbali ci katanu yalla tabaaraku wa ta'ala indi seeni ordonnance ci ñun comme niñ ko baxo def inshallah buñu julle ba paré lu leen way mëna dimbalé ngir yalla bayiko fi ndax mbokki julit yoyu fajo ko jënde ko seeni ordonnance yoyu wala defé ko seeni analyse yoyu inshallah ñu ngi leen ci xaar yalla yalla won ñu deug mu wërsegal ñu xam li moy deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won chaaxaan mu wërsegal ñu xamne li chaaxaan la mu may ñu bayiko allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya muthabbitul qulub thabbit quluban ala ta'atik allahumma ya mughayyirul ahwal غير حالنا الى احسن الحال اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله